تین جمعوں کے موقع پر آج سورہ توبہ کی آخری آیت سے قائد اس کے مختلف حصص پر کلام کیا گیا اور آپ سن رہے ہیں. گزشتہ جمعے ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ حریصن علیکم, جب اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو تمہارے پاس بھیجا وہ تمہاری بھلائی کے چاہنے والے, گویا دنیا میں بھی اور آخرت میں تمہارے بھلائی کے چاہنے والے. آج ہم ایک خاص مسئلے پر گفتگو کریں گے جو بلا وجہ لوگوں کے مابین ایک نزے کا سبب بنا ہوا ہے, اور افسوس کی اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ نہیں رکھتے اس مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں, اور بچے بچے کو یہ بات سکھا دی گئی, بلکہ کسی مکتب میں ایک بچے کو بھیجا جائے تین سال یا چار سال کا, قاعدہ تو اس کو بغدادی پڑھائیں گے مگر اس کے ساتھ یہ بھی پڑھا دیں گے کہ گیارہویں بدعت ہے, بارہویں بدعت ہے, یا رسول اللہ کہنا شرک ہے, اور حضور علیہ السلام اور ہم جیسے آدمی تھے پڑھانے تو آپ نے بغدادی قاعدہ بھیجا ہے, لیکن یہ قاعدے وہ پڑھانے کے بعد بغدادی قاعدہ ختم ہونے کے بعد مکمل اپنے عقیدے کا بنا کر اس کو بھیجتے, یہ بھی ہماری غلطی ہے. ہم سمجھتے ہیں چلو ناظرہ ہی تو پڑھ رہا ہے بچہ, ناظری کی تعلیم میں کون سے ایسے علمی نکال قاعدہ پڑھنے کے لیے بھیج رہے یا دینی علوم کے لیے بھیج رہے. عقیدہ تو ہمارا درست ہے. بخاری شریف میں حضرت ابن سیرین کا ایک قول امام بخاری نے لکھا, اس کو ذہن میں رکھیے پھر ہم آگے چلتے. محمد ابن سیرین یہ تابعی ہیں اور پوری امت میں اس میں شہرت رکھتے تھے کہ ان کو خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا گیا. خواب کی تعبیر کے یہ اتنے ماہر تھے کہ بعض صحابہ کرام احیم رضوان کوئی ایسا ویسا خواب دیکھتے جو ان کو الجھن میں پیدا کرتا تو محمد ابن سیرین سے اس کی تعبیر پوچھا کرتے. محمد ابن سیرین کا قول ہے کہ قرآن اور حدیث یہ دین ہے, اور یہ ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ دین قرآن حدیث یہ دین ہے. اب یہ دیکھو کہ تم سیکھ کس سے رہے ہو, تمہارا سکھانے والا کون, اور تم کس سے سیکھ رہے ہو. اگر یہ بات ذہن میں آ جائے تو ہماری اصلاح ہو جائے اور ہمارے بچوں کی اصلاح ہو جائے. میں جس بات کی طرف آج آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں اور جس کو ہم نے عنوان بنایا, وہ آیت ہم نے سولہویں پارے سے یہ پڑھی, قل انما انا بشر مثلکم, جس کا ظاہری معنی یہ ہوتا ہے اے نبی علیہ السلام تم فرما دو کہ میں بش مثل تمہارے ہوں. اتنی آیت بچے بچے کو یاد ہے, اور یہ پڑھنے کے بعد بتانا ان کا یہ مقصود ہوتا ہے کہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہے, ہماری جیسے ہیں, بس اللہ نے انہیں نبی بنا دیا. اس ایک تصدیق اور تحقیق کے انداز میں گفتگو کی جاتی ہے. خود اس آیت ہی کو سامنے رکھیں, اس کا اگلا جملہ جو ہم نے تلاوت میں اس کو شامل کیا, قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی، میں بشر مثل تمہارے ہوں مگر تم میں مجھ میں فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مجھ پر وحی آتی ہے، یہ کیا معمولی فرق، یعنی تم ہم انسان تو ہیں مگر میں اللہ کا نبی اور میری طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی اس کا ترجمہ یہ کیا کہ تم فرما دو ظاہری شکل و صورت میں تو میں تم جیسا، ظاہری شکل و صورت، مگر سنو یوحا الیہ مجھ پہ وحی آتی ہے اور تم پر وحی نہیں آتی. بعض اکابر علماء نے اس آیت کو متشابہات میں نقل فرمایا، یعنی متشابہات کا مطلب ایک یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو ظاہر ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہوتی اور جو مراد ہوتی ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی. مثلا قرآن مجید فرقان ایک جگہ فرمایا جو دنیا میں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا، یہ جتنے اندھے نابینا ہیں ان کا کیا حال ہوگا، کیا یہ اندھے دنیا میں تو تھے قیامت میں بھی اندھے اٹھیں گے؟ معلوم ہوا کہ جو ظاہر ہے وہ مراد ہے، اس سے مراد ہے دل کا اندھا، ایمان کا اندھا، جو حضور پر ایمان نہیں لائے وہ اندھا مراد ہے، یہ عام اندھے نہیں ہیں اس سے مراد. کہیں فرما لا تقربوا الصلاۃ، مت جاؤ نماز کے قریب. اب غور کیجیے کہ آگے کیا ہے، وہ انتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. تو اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جو ظاہر ہوتی ہے وہ مراد نہیں، جو مراد ہے وہ ظاہر. تو کئی علماء نے تو اس کو متشابہات میں تسلیم کیا ہے کہ یہ آیت جو ہے متشابہات میں سے. اب آئیے، کسی بھی زبان کو اگر سمجھنا ہو اس کے لب و لہجے کو سمجھا جائے، اور یہ پڑھنے میں نہیں آتا بولنے میں آتا، فصاحت و بلاغت کے اصول میں اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کیسا ماحول ہے، کس قسم کی گفتگو ہے، اس کا بھی ایک علم فصاحت و بلاغت کا ایک الگ، شاعری میں بھی استعمال ہوتا ہے، نظم اور نثر دونوں میں استعمال ہوتا ہے. اب میں اس کو اردو میں سمجھاتا ہوں. اگر ہم اس کا ترجمہ آیت کا یہ کریں قل انما انا بشر مثلکم، میرے حبیب تم فرما دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تمہاری مثل، یوں ترجمہ کریں، عبارت میں کہیں لکھا ہوا. میں آپ کو پہلے اردو میں سمجھاتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کے ترجمے کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں، تو دیکھیے بات سمجھ میں آ جائے، خود آیت ہی سے سمجھ میں آ جائے. مثال کے طور پر ایک صاحب آپ سے ملے اور آپ سے یہ کہہ رہے ہیں میں حج پہ جا رہا ہوں، تو آپ اس سے کہیں حج پہ جا رہا، کہہ کہ جی حج پہ جا رہا، اور اسی جملے کا ادا کریں حج پہ جا رہا، ان کی شکل دیکھو حج پہ جا رہا ہے، بات بالکل منفی ہو گئی. جب بات ایک ہے لہجہ بدلنے سے بات بدل گئی، ایک تو مجھے حج پہ جا رہا ہے، جی حج پہ جا رہا ہے، حج پہ جا رہا، کیا مطلب ہوا اس کا، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو جا رہی، مذاق کر رہا، یہ تمسخر کا اور اس کے ٹھٹا کا انداز ہے. تب یہ کتابت میں تو نہیں آئے گا، پڑھنے میں نہیں بلکہ ظاہری کلام میں آئے گا. اب اس کو یوں پڑھیں قل انما انا بشر مثلکم، میرے حبیب فرما دو کہ بشر مثل تمہارے ہوں، یوحا الیہ تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھ پہ وحی آتی ہے تم پہ وحی نہیں آتی. اگر اس کے ترجمے ہی پر لب و لہجے پر غور کیا جائے تو عزیزان گرامی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اب آئیے پورا قرآن مجید فرقان حمید کو کھنگال لیجئے، کسی امتی نے اپنے نبی کو بشر نہیں کہا، کافروں نے کہا، کس لہجے میں کہا، اچھا تو تم اللہ کے نبی ہو، ایک تم ہی ملے تھے اللہ کا نبی بنانے کے لیے انسان اور بشر، اللہ نے کسی فرشتے کو کیوں نہیں بنا دیا کہ وہ آن کر نبوت کا دعویٰ کرتا. تو پورے قرآن مجید میں جہاں جہاں کسی نے اپنے نبی کو بشر سے یاد کیا تو وہ تمام کافر اور بےمان تھے، کسی اہل ایمان نے کبھی اپنے نبی کو بشر نہیں کہا. ایک بات عقیدہ سنیے کیا ہے. ہم گزشتہ تقریر میں بھی عرض کر چکے کہ حضور علیہ السلام انسان ہیں، بشر ہیں، حضرت آمنہ سے پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ آپ کے والد گرامی ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ ہماری مثل نہیں ہے بلکہ بے مثل بشر، بے مثل. اور یہی نہیں، جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں مبعوث ہوئے یہ سب کے سب انسان تھے، بشر تھے، بلکہ سب کے سب بے مثل بشر تھے، بے مثل قسم کے انسان تھے. اور یہی وجہ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو پورا قرآن سکھا دیا. خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو. ابھی پیدا ہم آپ سب کے سب انسان، کس انسان کو پیدا کیا کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی فخر فرما رہا. اس لیے علماء نے اس کا ترجمہ یہ نہیں کیا خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو، بلکہ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اس کا ترجمہ کیا کیا، پیدا کیا انسانیت کی جان، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. عام انسانوں کا معاملہ نہیں، پیدا کیا انسانیت کی جان. اور یہ ہم گزشتہ تقریر میں بیان کر چکے وہ انسان کی جان ہے، اس عالم کی جان، اس عالم کی جان، بلکہ وہ ایمان کی بھی جان ہے، اس کائنات کی جان. یہ آپ مجھ سے پہلے سن چکے، اس کا میں اعادہ اور اس کو نہیں لوٹاتا. تو محترم حضرات، حضور علیہ السلام انسان ہیں بے مثل، بشر ہیں بے مثل. اب یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جملوں پر غور کیجیے اور اس کو بعد میں سوچیے، اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا، بات الٹ جائے گی اگر آپ اس کا ترجمہ یوں کریں کہ اپنے حبیب اپنے محبوب کو لباس بشریت میں مبعوث فرمایا، بات سمجھ میں آ جائے. اپنے محبوب کو لباس بشریت میں مبعوث فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بارہ علماء سے یہ سن چکے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی شک ہو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مدارج النبوت کی دوسری جلد اور دوسری جلد کا بالکل اوائل ہی کے صفحات میں آپ پڑھی، یہ ساری باتیں وہاں عزیزان گرامی موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح نے ابھی جسم سے تعلق نہیں پکڑا، روح آپ کے طالب میں نہیں آئی، اس وقت بھی اللہ کے نبی. اور کہیں فرمایا کہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی میں گوندے جا رہے تھے، ان کا خمیر تیار ہو رہا، میں اس وقت بھی نبی تھا. تو اس وقت بھی نبی تھے جب بشر کی ابتدا نہیں ہوئی، جب آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، کائنات پیدا نہیں ہوئی، کوئی دنیا میں کوئی چیز پیدا نہیں. حضور علیہ السلام تو اس وقت بھی نبی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. اور جو انبیاء کرام پیدا ہوئے حضور کے نور سے، بلکہ ساری کائنات حضور علیہ السلام کے نور سے ہے. اور یہ ہم بعد میں بات کریں گے اور اس وضاحت کر دیں. معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، اہل سنت و جماعت کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات میں سے کچھ نور نکالا، توڑ کر کے ایک ٹکڑا اور اس سے حضور علیہ السلام کو پیدا فرمایا. نہیں، اپنے فیض سے رب کریم ایک نور کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد صورت بشریت میں اس دنیا میں ظاہر فرمایا. حضور اللہ کے نور کا جزو نہیں، حصہ نہیں ہے، ورنہ یہ تو شرک کے خالص ہے. اچھا بھی کہا نور اللہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ اچھا اگر نور اللہ کہنے سے یہ لازم آیا کہ حضور علیہ السلام ہم نے اللہ کا جز مان لیا، اللہ کا نور. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں روح اللہ کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ قرآن مجید فرقان حمید میں عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ روح اللہ، اللہ کے روح کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ ترجمہ یہاں کیوں نہیں یاد آتا؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے فیض سے ایک نور پیدا فرمایا، اور اس سے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کو لباس بشریت میں مبعوث فرما کر دنیا میں گویا مبعوث فرمایا. کب آپ آئیں حضور علیہ السلام و سلام اور عام انسان، کبھی کبھی حضور علیہ السلام چونکہ بشر بھی ہیں بے مثل اور نور بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزوں سے ایسے حضور کا مہنگ کیا. اس کی چند مثالیں آپ سنیے، کلام تو بہت طویل، مگر وقت مقررہ میں کم سے کم ایک پیغام آپ کو مل جائے کہ حضور کی ذات بے مثل بشر. حضور علیہ السلام کو بھوک بھی لگتی پیاس بھی لگتی. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, وہ ذرا سا باہر آئیں. آنے کے بعد حضور سے انہوں نے شکایت کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, 3 دن ہو گئے کہ میرے منہ میں کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں گیا, 3 دن سے میں بھوکی ہوں اور میرے منہ میں کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شکم اقدس سے گویا کرتا اٹھایا اور فرما, بیٹی مجھے تو 7 دن ہو گئے کہ میں نے کچھ نہیں کھایا حالانکہ میں اللہ کا نبی. اور فرما, بیٹی تم نے تو 3 دن سے گویا نہیں کھایا کھانا, لیکن کیا تم اس بات میں خوش نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں نوجوان عورتوں کا جنتی سردار بنا دیا؟ جتنی عورتیں ہوں گی جنت کی ان سب کے تم سردار ہو. کہیں خدا نہ خواتا ابہام ہو کہ حضور فرماتے جنتی نوجوان خواتین کی تو تم سردار ہو, بوڑھیوں کا کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ بھی سن لیجیے آپ, کل قیامت میں جب لوگ اٹھیں گے بوڑھے اور بچے, یہ سب کی عمر بوڑھیا نہیں ہوگی, وہ سب کی عمر تقریباً اتنی ہوگی جیسے 30-35 سال. تو کوئی بوڑھی ہوگی نہیں, یہ نہیں کہ جنتی نوجوان عورتوں کے سردار ہو اور بوڑھیوں سے تمہارا تعلق نہیں, کوئی بوڑھی ہوگی نہیں. مثلاً ایک حدیث شریف میں بھی ہے, ایک خاتون حضور کی خدمت میں آئی تو کبھی کبھی حضور علیہ السلام ہلکی پھلکی خوش طبعی مذاق بھی کیا کرتے تھے, اور اس لیے کیا کرتے تھے کہ خوش طبعی بھی حضور کی سنت کا ایک جز بن جائے. ایسے نہیں آج کل ہم گھنٹوں لطیف بیان کو کہتے ہیں مار کر کے ہنس رہیے, یہ حضور علیہ السلام کے آدر شریف نہیں. ایک بڑی بھی آئیں, حضور علیہ السلام نے فرما بڑھیا تو کوئی جنت میں نہیں جائے. اس نے جب یہ سنا تو رونے لگی, تو کہا رو نہیں, بڑھیا جوان بن کے جنت میں جائے. کوئی بڑھیا نہیں, بڑھیا جوان بن کے جنت میں جائے. کبھی کبھی ایسا مزہ خوش تھا بھائی, حضور علیہ السلام فرما دیا کرتے, فرما جنتی نوجوان عورتوں کی تم سردار ہو. اس کا مطلب جنت میں کوئی بوڑھی عورت ہوگی نہیں, نہ کوئی بوڑھا مرد ہوگا. جیسے حسنین کریمین کے لیے فرمائے یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں, تو جنت میں کوئی بوڑھا ہوگا نہیں, لہذا سارے جوانوں کے سردار ہیں. تو کہا بیٹی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوجوان عورتوں کا جنت میں ان سب کا تمہیں سردار بنا دیا ہے؟ اس سے پتہ لگا کہ حضور علیہ السلام کو بھوک بھی لگتی تھی, لیکن آپ نے دیکھا, ہم نے گزشتہ میں کہا حضور وصلی روزے رکھتے, 50-50 دن تک نہ سحری نہ افطار, 40-40 دن نہ سحری نہ افطار. ایک روزہ رکھا پھر اس سے روزے کو ملا لیا, پھر اس سے روزے کو, پھر اس سے روزے کو, 40-40 دن گزر جائیں, نہ حضور کو پیاس لگتی ہے نہ کبھی بھوک لگتی ہے. کیا بات ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ بشریت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اور نورانیت بھی. رب کریم کبھی چاہے تو اپنے حبیب پر بشریت کو غالب کر دے, جب چاہے تو حضور علیہ السلام پر نور غالب کر دے. مثلاً طائف کے میدان میں کفار مشرکین نے حضور پر پتھر مارے, جب پتھر مارے تو حضور کے دہن سے جسم سے خون نکلا. راوی کہتے ہیں کہ جب حضور کے بدن سے خون نکلا تو نالین شریف خون سے آپ کے تلوے سے ایسی چپک گئی کہ جب ہم نکالنا چاہتے تو ایسا لگا کہ حضور علیہ السلام کی کھال نہ نکل آئے نال. دیکھیے خون نکلا, یہاں بشریت کا غلبہ. حضرت جبریل امین نے شب معراج اور ایک مرتبہ رضات میں جب آپ حضرت سعدیہ کے یہاں تشریف فرماتے, اس وقت ان کے ایک بھائی تھے رضائی بھائی, اچانک دوڑتے ہوئے آئے, کہنے لگے اماں ہم لوگ کھیت میں تھے, جنگل میں تھے, ایک شخص آیا اور حضور علیہ السلام کو پکڑ کر پہاڑی پر لے گیا اور ان کے سینے کو چیرا. اب دونوں میاں بیوی بھاگتے ہوئے آئے تو دیکھا حضور علیہ السلام موجود ہیں, پھر پوچھا گیا, پتا چلا کہ جبریل امی تھے, انہوں نے آپ کو لٹایا, شق صدر کیا, سینے کو چیرا, چیرنے کے بعد آپ کی آنتیں نکال کر اور دل نکال کر کے دھویا, دھونے کے بعد رکھا, ایک فرشتے نے کہا تم ہٹ جاؤ, دوسرا آیا اس نے اس طریقے سے ہاتھ لگایا اور اس کے بعد سارا سینہ جڑ گیا, ایک قطرہ بھی خون کا نہیں نکلا. شب معراج میں بھی شق صدر ہوا مگر ایک قطرہ بھی خون کا نہیں نکلا, کہیں خون نکل رہا کہیں نہیں نکل رہا, کیا معلوم ہوا کہ جہاں خون نہیں نکلا وہاں نورانیت کا غلبہ, جہاں خون نکلا وہاں بشریت کا غلبہ. اور غلبہ بھی کیسے کہ عام آدمی سے آپ کس طریقے سے ورا, عقل و خرد سے آپ کی شخصیت کیسے ورا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان سنیے, ہمارا اور آپ کا معاملہ کوئی موازنہ ہی نہیں, ہم کہیں کہ ہماری مثل, کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بیت الخلا جاتے ہیں تو آپ کے جانے کے فوراً بعد جب ہم وہاں جاتے ہیں کوئی چیز ہی نہیں پاتے, کچھ دیکھتے نہیں, بلکہ سوائے مشک اور عنبر کی خوشبو کے کچھ نہیں ملتا. تعجب ہے جو آدمی بیت الخلا جائے کچھ فضلہ کچھ چیز کو اس کے بدن سے نکلنی چاہیے مگر وہاں ہم کچھ دیکھتے نہیں. تو حضور نے فرمایا صدیقہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے فضلات جو ہیں وہ زمین نگل لیتی ہے, وہ زمین نگل لیتی, وہ زمین پہ نظر نہیں آتے بلکہ اس کو زمین نگل لیتی. اور یہ نہیں کہ یہ میرا خاصہ, ہم تمام انبیاء کرام کا یہ خاصہ ہے کہ ہم جب بیت الخلا جائیں تو وہ جب بھی جو کچھ ہم سے نکلتا ہے وہ زمین اس کو نگل جاتی ہے. اور ایک وجہ تو یہ تاکہ کوئی اس کی بھی بے ادبی بے حرمتی نہیں کر پا. اور سارے نبیوں کا معاملہ یہ, اب یہ دیکھیے فرق دیکھیے کیا ہے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, یہ تو ہم نے بھی سنا آپ نے بھی سنا اور ام المومنین بھی سن چکی جب یہ انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ پوچھا جائے, کہ جب آدمی سو جائے اور آنکھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ اس کے اعضاء و جوارے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور وہ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب ایسے آدمی بیٹھا ہے اور آنکھ لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا, تکیہ لگا کر لیٹ جائے اور آنکھ لگ جائے وضو ٹوٹ جائے گا, اگر سو جائے اور آنکھ لگ جائے ایک گھڑی سارے اعضاء جو ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں وضو ٹوٹ جائے گا, وہ عذر نہیں پیش کرے گا کہ بھئی مجھے محسوس نہیں ہوا, نہیں آنکھ لگی وضو ٹوٹ گیا. ام المومنین فرماتے ہیں حضور سو رہے تھے اور سوتے میں اٹھے اور اٹھنے کے بعد نماز کی نیت کر لی, جب نماز پڑھ چکے تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو گویا آپ ہی سے سنا کہ آدمی اگر سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, میں تو دیکھتی ہوں کہ آپ سو رہے تھے اور سوتے میں اچانک جاگے اور جاگنے کے بعد آپ نے نماز کی نیت فرما لی. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما صدیقہ ہم نبیوں کا معاملہ یہ ہے, یہ نہیں کہ صرف میرا, ہم تمام انبیاء کا معاملہ یہ ہے کہ ہم جب سوتے ہیں تو ہماری آنکھ بند ہوتی مگر دل ہمارا جاگتا ہوتا ہے, آنکھ ہماری بند ہوتی ہے مگر دل ہمارا بیدار ہوتا ہے. اور یہ میرا ہی نہیں سارے نبیوں کا خاصہ کہ ان کی آنکھ بند ہو جاتی مگر دل جاگتا ہوتا. اب غور فرمائے کہیں موازنہ کر سکتے ہیں اپنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام, کہیں بھی موازنہ آپ نہیں کر سکتے. تو میں عرض کر رہا تھا وہ ہیں تو بشر بے مثل بشر, انسان ہیں بے مثل انسان, وہ تو اس وقت بھی اللہ کے نبی تھے جب آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے, اتنا تو مان لیں گے سب کے بشر کی ابتدا جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے ہوئی. جو آدم علیہ السلام سے پہلے نبی ہو اس کو محض بشر کہنا کیسا ہے. یہ سن لی. اور ایک بات اور, کبھی کبھی بہت سی چیزیں جیسے میں نے کہا ہم بشر مانتے ہیں بے مثل لیکن کہیں گے نہیں. آپ کہیں کیوں نہیں کہیں گے, بعض چیزیں ہوتی تو حقیقت ہیں مگر ادب میں نہیں کہی جاتی. حضور کے اسماء گرامی یہ تو ہم صرف قرآن مجید فرقان حمید میں قرآن جب کھولیں تو دہنی طرف اللہ کے 99 نام اس کو ہم تلاوت کرتے ہیں, تلاوت ختم کر دیں تو بائیں جانب حضور کے 99 نام ہیں، یہ بظاہر یہ نام، ورنہ اللہ تعالیٰ کے صفات بے شمار ہے اور بے شمار ان کے نام. قاضی ایاز رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کتاب و شفا میں نبی کریم علیہ السلام کے کئی اسماء گرامی قرآن سے ثابت کر کے کئی سو نام تحریر فرمائے، کتاب و شفا ملاحظہ فرمائی. یہ تو ایک 99 نام معروف ہم دیکھ لیتے، تو حضور علیہ السلام کی شان بے شمار ہے، ان کے صفات بے شمار ہیں، کہ جو احاطے اور شمار اور گننے سے عزیزان گرامی قاصر، اور یہ سب کا مجموعہ یہ حدیث شریف ہے کہ حضور فرماتے یا ابا بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا. اب آئیے باسیز ہیں، ہم نے کہا بے مثل بشر ہیں مگر کہا نہیں جائے گا، باسیز ہوتی تو حقیقت ہیں مگر نہیں کہا جائے گا. آپ اپنے والد مال کے بہت معذرت کے ساتھ صرف سمجھانے کے لیے آپ اگر اپنے ابا سے کہیں اے والد گرامی، ابا جان، ابا حضور یا اچھے الفاظ، اور اپنے ابا سے آپ کہیں میری اماں کے شوہر، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میری اماں کے شوہر آپ کیا کام کرتے ہیں آج کل؟ میری اماں کے شوہر آج تو آپ کو آنے میں بہت دیر ہو گئی، دیکھیے وہ جوتا اتار کر کے جو آپ کی چان ماری ہوگی کمبخت یہی لگ رہ گئے. اور بیٹا کہ اچھا کیا ہماری اماں کے شوہر نہیں، نکاح نامہ دکھاؤں، قاضی صاحب کو بتاؤں کہ آپ کا نکاح ہوا، کہیں بہت سی چیزیں ہیں لیکن ادبن نہیں کہی جا سکتی. تو اور بھی اوصاف جمیلہ سے یاد کیا جائے، اوصاف حمیدہ سے یاد کیا جائے، جس میں حضور کی تعریف ہے، جس میں حضور کی توصیف ہے، جس میں حضور کی حمد و ثنا. وہ ساری صفات چھوڑ کر صرف اس کی رکھ لگانا، قل انما انا بشر، انا بشر میں صرف ہوں، اللہ اکبر. اب میں آپ کو مولانا روم کی طرف لے چلتا ہوں، کتنی عظیم حقیقت کو انہوں نے اجزان گرام میں سمجھا دیا، سبحان اللہ. یہ مولانا روم کا حق ہے، بڑی بڑی الجھن اور گٹھی کو وہ ایسے آسان انداز میں سمجھا دیتے ہیں، یہ انہی کا حصہ، اگر ضرورت پڑی تو دوسری بھی حکایت انہوں نے لکھی، بڑی پیاری بات لکھتے ہیں سمجھنے. فرماتے ہوا یہ غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور ہے، ایک بچہ، یہ واقعہ حدیث اور اس سے استدلال مولانا روم کا سنیے کیا، ایک بچہ اپنی اماں کے ساتھ ایک چھت پر چڑھ گیا، اماں اپنے چھوٹے بچے کو جو رینگنا جانتا تھا اتنا اس کو لے کر کے چھت پہ چڑھ گئی، ماں کچھ ادھر ادھر دیکھنے لگ گئی، بچے سے نظر ہٹ گئی، بچہ رینگتا ہوا مکان کی چھت کے کنارے تک پہنچ گیا، رینگتا ہوا کنارے، اور یہ چھتی بغیر منڈیر کی. حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث سنیے، فرمایا کہ کوئی شخص چھت پر اگر سوئے تو خبردار بغیر منڈیر کی چھت پر نہیں سوئے، ورنہ اللہ کا ذمہ کرم اس سے بڑی. کیا مطلب؟ وہ گر جائے، وہ اللہ کے ذمہ نہیں، کوئی شخص راستے کے بیچ میں نہ سوئے ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بری اس ذمہ کہ کہیں کچل جائے، کہیں مر جائے. تو منڈیر ہونی چاہیے چھت پر، چھت پر منڈیر نہیں، اور بچہ رینگتا ہوا چھت کے کنارے چلا گیا. آپ سب کتنے لوگ بچے والے، مجھے بتائیے کہ بچے کو اگر پکڑنے کے لیے آپ دوڑیں تو بچے کی فطرت کیا ہے؟ وہ آگے کی طرف جائے گا، پیچھے تو نہیں آئے گا، اور آگے اگر بڑھے تو ظاہر ہے کہ بچہ جو ہے چھت سے گر کر کے مر جائے، جان دے دے گا. اب کیا ہوا، اس خاتون نے بچے کو بالکل نہیں چھیڑا، اسی طرح وہ کھیل رہا بالکل منڈیر، اس کو پکڑنے کے لیے بھی نہیں گئی. امیر المومنین کے پاس آئے، امیر المومنین سے کہا کہ حضور ایسا ہو گیا. اس زمانے میں جو امیر المومنین ہوتے یا اس کے بعد بھی اسلامی بادشاہ، ان میں بڑی عقل و فہم ہوتا، خصوصاً صحابہ کرام خلفاء راشدین، اس کے بعد کے جتنے بادشاہ بھی گزرے وہ ساری جنگی مہمات عقل و خرد، بڑے بڑے عقل مند ان کو پڑھاتے، اور سارے ان میں وہ جوہر پیدا کر دے جو ایک بادشاہ کے اندر جوہر پیدا ہو. اور یہی وجہ کہ جتنے بادشاہ اسلام گزرے، آپ لے لیں اکبر تک کو لے لیں، بیر عربی کا آدمی، ہمایوں کو لے لیجیے آپ، شاہجہاں کو لے لیں، اورنگزیب کو لے لیں، عالمگیر کو لے لیں، یہ جب فوج سے لڑتے تو ہمارے تو جنرل ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کے لڑتے ہیں. اس وقت کا بادشاہ فوج کے بالکل آگے ہوتا, بالکل آگے ہوتا, اور وہ ناقابل تسخیر ہوتا. میں اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو, دلی کے قلعے میں میں نے اورنگزیب عالمگیر کے جو آثار رکھے ہوئے اس کے چیزیں جب میں نے دیکھی دلی قلعے میں, اس کی تلوار جب میں نے دیکھی, کم سے کم 1.5 من کی تلوار, کہ عام آج کل کا پہلوان بھی اس کو نہیں گھما سکتا جو اورنگزیب جنگ میں چلا تھا. یہ 1.5 من کی تلوار جب چلتی ہوگی تو مولی اور گاجر کی طرح لوگ کر جاتے ہوں. ایسے عقل مند ہوتے تھے, بڑے قابل فہم, آج کل کی طرح نہیں, سارے بے وقوفوں کو جمع کر لیا گیا کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے, ایک الگ مسئلہ, کوئی سیاسی تقریب نہیں. اب امیر المومنین سے کہا, حضور وہ بچہ بالکل عنقریب گرنے والا. امیر المومنین نے کہا, تم ایسا کرو جتنی عمر کا وہ بچہ, آپ غور سے سنیے اس کو, یہ صرف اس کو حکایت اور واقعہ نہیں, کہیں اتنی عمر کا ایک بچہ لے لو اور ایسا کرو کہ اس بچے کو لے کر چھت پہ چڑھا دو, اس عورت سے کہو اس بچے کو پکڑ لے, کہیں ایسا نہ یہ بھی وہیں پہنچ جائے, اس کو پکڑ لو اور پکڑنے کے بعد اس بچے کو مخاطب کرو, اس کو آواز دو پیار سے, پچکار کر کے. جب بچہ مڑ کر کے دیکھے گا اسے اپنے ہی جیسا بچہ نظر آئے گا, تو بچے کی فطرت یہ ہے کہ جس جن کی طرف رجوع کرتا. تو آپ نے دیکھا کہ بچے بڑے سے اتنا نہیں کھیلتے جتنے بچوں میں کھیلتے, سب جگہ ایک جگہ بچے جمع ہو جائیں تو وہ کیسا کھیلتے ہیں کہ جیسا بڑے آدمی جو ہیں ویسا نہیں کھیل پاتے. یہی وجہ ہے کہ بچے کے سامنے شیشہ رکھ دیں, وہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی بچہ ہے, لیکن دن بھر کھیلتا رہے گا شیشے, اس بچے کو لے جاؤ. اسی عمر کا بچہ, چلیے صاحب, اسے چھت پہ چڑھایا گیا, چڑھانے کے بعد عورت نے بچے کو پکڑا اور بچے کو پکڑنے کے بعد کچھ آواز نکالی, بچے نے پیچھے مڑ کے دیکھا اسے اپنی جنس نظر آئی, اپنے جیسا بچہ نظر آیا, وہ دوڑتا ہوا پیچھے کی طرف آیا اور اس کو پکڑ کر کے اس کی جان بچا لی. یہ ایک روایت ہے جو مولانا روم نے مسلم میں نقل فرمائی. اب آئیے اس سے نتیجہ مولانا روم نکالتے, فرما میرے عزیز بات یہ ہے کہ یہ انسانیت برائیوں میں مبتلا ہو کر برائیوں میں ڈوب گئی اور یہ ان قریب گڑے میں گرنے والی تھی کہ اللہ نے ان کے لباس میں اپنے حبیب کو پیچھے سے بھیج دیا, انہی کے لباس میں پیچھے سے بھیجا, اور انہوں نے تم وہ لوگ جو گڑے میں گرنے والے ان کو مخاطب کر کے کہا جاؤ میری بات سنو, قل انما انا بشر مثلکم. اب جب لوگ واپس آئے, کوئی ابو بکر صدیق بن گیا, کوئی فاروق اعظم بن گیا, کوئی عثمان غنی بن گیا, کوئی حیدر کرار بن گیا, تو فرمایا یہ حکمت ہے کہ بشری لباس میں حضور کو مبوس کیا اور ہر نبی کو بشری لباس میں مبوس کیا تاکہ وہ جن جن سے مانوس ہو اور وہ اس کی بات مانیں. تو حضور علیہ السلام کے بشری لباس میں بعثت جب ہوئی, جب بشری لباس میں تشریف لائے تو کیا ہوا کہ لوگ اپنے جیسا انسان سمجھ کر ان کے پاس آئے, اور آنے کے بعد جب ان کی بات مانی تو سبحان اللہ سب کے سب جو تھے وہ آج دنیا بھر میں آفتاب و مہتاب بن کر چمکنے لگ گئے. ایک روایت میں میں نے پڑھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نے جوہر پیدا کیا اپنے غلام, ایک جنگل سے گزرے, یہ اس وقت امیر المومنین, ایک جنگل سے گزرے تو زارو قطار رونے لگ گئے. بھائی جنگل میں تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو دیکھ کر وہ زارو قطار رو رہے ہیں, کیا معاملہ ہے؟ ان کے اصحاب, ان کے مصاحب نے ان سے پوچھا, خیریت تو ہے؟ یہ جنگل میں کیا ایسا منظر ہے, کیا ایسے درخت ہیں کہ جس کو دیکھ کر آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں, یہ وہ جنگل ہے جس میں میں اور میرے باپ خطاب اونٹ چرایا کرتے تھے, ہمارے پاس 100 اونٹ تھے, یہ عرب کا بہت بڑا سرمایہ ہوتا تھا 100 اونٹ, اور سرخ اونٹوں کو وہ بہت بڑا سرمایہ تصور کرتے, کہ ہم دونوں باپ بیٹے اس جنگل میں اونٹ چرایا کرتے. جب میں ذرا جوان ہونے لگا تو میرے ابا نے کیا کیا, کہا بیٹا 90 اونٹ کی نگرانی تو میں کروں گا, یہ 10 اونٹ کی نگرانی تم کرنا. اب 10 اونٹ مجھے دے دیے گئے, 90 اونٹ کی نگرانی میرے والد گرامی کرتے. 10 اونٹ کا حال یہ ہوتا کہ میں مغرب کے وقت میں ہر جانور کو جنگل سے باندھ دیا جاتا، تو میں ایک اونٹ کو لے کر لینے جاتا، اسے کھوٹے سے باندھتا، دوسرے کو لینے جاتا یہ بھاگ جاتا، دوسرے کو باندھتا تیسرے کو لینے جاتا، جب اس کو لے کر کھوٹے سے باندھنے پتہ لگا جو دوسرا تھا وہ باندھ گیا، گھنٹوں گزر جاتے تو میرے والد نے مجھے پکڑ کر سرزنش کی اور ڈانٹا، کہا عمر تو اپنے باپ کا جوان بیٹا ہے اور تجھ سے یہ دس اونٹ نہیں سنبھل، دس اونٹ نہیں سنبھل، اور کل گلا کو میں مر گیا یہ سو اونٹ کی نگرانی کون کرے گا؟ تو کیا بتایا کہ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ عمر سے دس اونٹ نہیں سنبھلتے تھے، اور آج حضرت فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، اور حکمرانی کیسی کہ اس سرے سے ایک بڑھیا سونے کا ڈیلا اچھالتی ہوئی اس سرے سے اس سرے نکل جا، تو حضرت فاروق کا دبدبا ایسا کہ اس کے ہاتھ کو پکڑنے والا کوئی نہیں تھا، یہ جوہر کیسے پیدا ہوا؟ یہ حضور کی بارگاہ میں آنے کے بعد رب کریم نے لباس بشریت میں پیدا کر کے قوم کو دعوت دی، آؤ قل انما انا بشر مثلکم، میری بات مانو، میں انسان ہوں، میں اللہ کی جانب سے اللہ کا حبیب اور اس کا رسول بن کر کے آیا ہوں. جب لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا تو آج سب کے سب احباب و مہتاب بن کر کے عزیزان گرامی چمک رہے. اور پہلے میں نے عرض کیا کہ یا ابا بکر میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا، حضور کے وہ صفات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اوصاف جمیلہ کہ جو ہمارے شمار ہم سے باہر ہیں. دو ایک باتیں عرض کر کے گفتگو ختم کروں گا تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ تو گئی کہ لباس بشریت میں بھیجنے کی حکمت کیا تھی اور کیا کتنی حکمتوں پر مبنی تھی، یہ تو تقریباً آپ نے سمجھ لیا. اب آئیے ذرا تھوڑی سی دوسری قسم کی باتیں کہ حضور علیہ السلام کیسے بے نظیر اور کیسے بے مثال تھے. عزیزان گرامی سرسری جائے گا جو عام انسان میں نہیں، صرف ایک ایک دو دو منٹ کی بات، حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابہ ہے جن میں ان کی آنکھ نکل گئی، آنکھ کا ڈیلا اس طریقے سے ڈھلک گیا، وہ ہتھیلی میں پکڑ کر کے آئے حضور علیہ السلام سے، کہا حضور میری تو آنکھ نکل گئی، تلوار یا نیزہ ایسا لگا کہ آنکھ نیچے ٹپک گئی. حضور علیہ السلام والسلام نے آنکھ ان کی جگہ لگائی، لعاب دہن لگا کر اس کو اس طریقے سے مل دیا. وہ فرماتے قسم خدا کی یہ پہلی آنکھ سے زیادہ روشن ہو. ایک صحابی آئے جن کی پنڈلی سے جناب وہ گودا بہ رہا تھا اور اس پہ اپنی پگڑی سے، لمبا واقعہ، اپنی پگڑی باندھ لی اور باندھنے کے بعد حضور کی خدمت میں آئے. حضور علیہ السلام نے آپا لعاب دہن لگا دیا، ان کی پنڈلی بالکل صحیح ہو گئی، بالکل میدان کارساز. ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی، آدھی تلوار حضور کی خدمت میں آئے، حضور جنگ کا میدان سامنے اور میری تلوار ٹوٹ گئی، کچھ انتظام کیجیے. وہاں تو بے سرو سامانی تھی حضور علیہ السلام، کوئی نئی تلوار نہیں. فرمایا حضور علیہ السلام نے کھجور کے ٹہنی اس طریقے سے لی اور لینے کے بعد میرے ہاتھ میں تھما لی. فرمایا قسم خدا کی بہترین تلوار بن گئی. تو کن کن صفات کا، کن کن چیزوں کا ذکر کیا جائے؟ یعنی ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے کوئی یہ کہے ان میں ہم میں کیا فرق ہے تو یہ بڑا عزیزان گرامی ظلم ہے. اور وہ واقعہ بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ عام آدمی اس کو کر سکتا ہے کہ پیاس سے شکایت کرتے فرما لے آؤ جتنا پانی لے آؤ، پانی ختم ہو گیا. حدیبیہ کا موقع تھا، کئی دن یہاں ٹھہرنا پڑا. حضرت عثمان غنی کافروں سے مذاکرات کے لیے گئے، انہوں نے منع کر دیا کہ ہم تمہارے نبی علیہ السلام کو عمرہ نہیں کرنے دیں. حضور علیہ السلام نے گویا قربانی کی، احرام کھول دیا، آئندہ سال عمرہ کریں. بڑا لمبا قصہ. صحابہ نے کہا حضور پانی ختم ہو گیا. فرمایا جس کے پاس جتنا ہے لیا، سب پانی لیا، مشکل سے آدھا لوٹا پانی آپ نے اس میں ہاتھ ڈال دیا. راوی کہتے ہیں ایسا لگا ہر انگلی سے چشمہ جاری ہو. ہم 1500-1700 تھے، وہ پانی ہمیں مکمل پورا پڑا ہے، کفایت کر گیا. ہم کئی ہزار ہوتے تب بھی وہ پانی ہمیں کفایت کرتا. اللہ اکبر. اور فرمایا آپ نے ابو جہل ہاتھ میں کنکری لے کر کے آ گیا چھپا کر کے. اچھا اگر آپ بتائیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں اسلام لے آؤں گا. حضور نے فرمایا یہ تو کاہنوں کا کام، یہ تو جوگی اور نجومیوں کا کام ہے، ذرا اس پہ غور فرمائی، یہ نہیں بتاؤں. فرمایا میں تو چاہتا ہوں جو تیرے ہاتھ میں وہ بتائے کہ میں کیا. یہ کیوں فرمایا؟ کہ بہت سے جوگی نجومی یہ بھی چھپی ہوئی بات جانتے ہیں، اور اگر حضور فرماتے کھول تیرے ہاتھ میں سات کنکریاں ہیں، کہتا اچھا اچھا آپ اللہ کے نبی ہیں، کوئی اور کاہن مل جاتا وہ بھی اگر بتا دیتا کہ ہاتھ میں سات کنکریاں ہیں، کہتا اچھا بھائی اتنا ہی فرق ہوگا، یہ چھوٹا کاہن ہے وہ بڑے کاہن ہوں گے، یہ چھوٹا نجومی وہ بڑے نجومی ہوں گے. لیکن سرکار نے فرمایا کہ میں یہ بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ تیرے ہاتھ میں وہ بتائے کہ میں کیا ہوں. بھائی یہ تو بہت بڑی بات ہے. اب فرمایا کھول تیرے ہاتھ میں کنکریاں ہیں سات. جب اس نے مٹھی کھولی تو ہر کنکری پیارے مصطفیٰ کا کلمہ پڑ رہی. بھائی اب آپ یہ کیا آپ میں ہم میں یہ صفات موجود ہیں؟ اللہ اکبر. کسی شاعر نے کہا تو رینگتا ہے فرش پر عرش پر ان کی گزر، اب خود ہی تو انصاف کر تو بھی بشر وہ بھی بشر. وہ انسان ہیں بشر ہیں، بے مثل انسان ہیں بے مثل بشر ہیں. صاحب قصید بردہ شریف کہتے ہیں اور علماء نے لکھا کہ دو باتیں صرف حضور کی شان کے لائق ہیں، جو حضور کی شان، ایک تو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید سے حضور کو نوازا، ایک بات. دوسری بات شب معراج اپنے دیدار سے اللہ تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کو مشرف فرمایا، اور جتنے معجزات ہزاروں لاکھوں وہ بہت کمال اس میں کوئی شک نہیں، مگر وہ جتنے معجزات کمال حضور کے ساتھ ذات اس سے زیادہ با کمال. اور کسی نے کہا سنو بس وہ مت کہنا جو یہود اور نصارہ نے کہا. یہود اور نصارہ نے کیا کہا؟ یہودیوں میں ایک طبقہ جو عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا، جو قرآن مجید بھی گواہی دیتا، اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. کہا بس تم انہیں اللہ کا بیٹا مت کہنا، جو بھی ان کی شان بیان کرو حضور کی عظمت اس سے بھی کہیں زیادہ. کوئی بس وہ مت کہنا کہ اللہ کا بیٹا ہے، وہ مت کہنا یہود اور نصارہ نے کہا. اس لیے حسان ابن ثابت کہتے ہیں خلقت مبرر من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب ہر نقص مبرر منزہ پیدا کیا. بتا دوں کہ آپ کو کیسے بنایا، کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے آپ کو ویسا بنایا جیسا آپ نے چاہا. اب بتائیے آپ، اللہ نے کما تشاء جیسا آپ نے چاہا ویسا بنایا. اور ہم سب کے لیے کیا قانون ہے، هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالیٰ تمہارے ماؤں کے پیٹ میں تمہیں ویسا بناتا ہے جیسا وہ چاہتا. اور حسان ابن سارے کما تشاء، رب نے آپ کو ویسا بنایا جیسا آپ نے چاہا. اب آیت پڑھیے قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی، میں بظاہر دیکھنے صورت اور شباب میں تمہارے جیسا ہوں، مگر سنو مجھ پر وحی الہی آتی، تم پہ وحی الہی نہیں آتی. خود آیت میں اس کا فرق موجود ہے. اور جو کچھ ہم نے بیان کیا حضور کی عظمت و شان اس سے بھی کہیں اعلیٰ اور عرفہ ہے. وما علینا الا البلاغ.